Quin plan teniu, senyor? Que feu com cregui en vos, en el dolor només. Ja us oblido el favor, pobre mesquí que sóc, per un bocí de ple. Si em revejo en el son i ho diu el desconsol, ja m'ho l'oblit prevers. Vos així m'haveu fet. Quin plan teniu, senyor, si us dec dolor i